Na miejsca! Gotów! Poszły! Kochają cykacze? No raczej! Dla mnie to są bity sprawne inaczej. Wiesz, nic do nich nie mam, ale jak słyszę cykacza, wszystko w żołądku zaczyna mi się przewracać. Od tego cykania robią mi się już za kola. A te bity są kiepskie jak Jordan w baseballa. Eliem, proszę, nigdy w życiu nie rób cykaczów. To ja już wolę cały dzień oglądać Pikachu. Tak w ogóle co jest grane? Pojebało te hi-hety? Zapieprzają jakby były z innej planety. O rety, co za krety, nie tak przyspiesza. Chyba zacznę słuchać Johnny'ego Cash'a. Wszyscy kochają cykacze? No raczej! Dla nas to są bity sprawne inaczej. Wszyscy kochają cykacze? No raczej! Dla nas to są bity sprawne inaczej. Lubię cykul, cykul, kocham cykul. Cyku, cyku, wam zapieprza jak karera. A mi to śmierdzi jak SMS Kalbera. A fumfle mówią lepiej fajkę włożyć w ciasto, niż bity cyki, cyki kiedyś puścić w miasto. A jednak na 100 traków 50 jest do bani, jak przygody z zielonego wzgórza Ani. Wiesz, ten plastik jak stargu lalka Barbie, a wszyscy na to najarani jak w lampie Carby. Co jest grane? Trzyrasowy bit to już archaizm. Co to? Klapki na uszach w masowej skali? Zaraz, zaraz, co tam stary piskasz? Że taka moda i to rzecz oczywista. Wierz zimnie każdy cykasz niedorobiony, jak Arkadius hołubiony przez nasze salony. Edo, N i NK, stary, jak dinozaury. 6 lat praktyki, niebezpiecznie jak centaury. Wszyscy kochają cykacze? No raczej! Dla nas to są bity sprawne inaczej. Wszyscy kochają cykacze? No raczej! Dla nas to są bity sprawne inaczej. Lubię cykul, cykul, kocham cykul. Ej, producencie, zwolnij tempo po troszku. Zdaje się, że pomyliłeś kok z mlekiem w proszku. Dla ciebie bez cykaczy jest jak tali bez brody. Albo jak Gwiezdne wojny bez lody. Wiem, że teraz ten cyku cyku to jest złoty środek, ale dla mnie to jest przypał wielki jak spodek. A ty chłopak, lepiej nie spuszczaj mnie z oka. W przeciwnym razie czeka cię szybki knockout. Bo jak słyszę dobry beat, to szaleje na traku. Człowiek, mam power niczym papaj po szpinaku. Na koniec podsumowanie z krótkiej piłki. Wszystkie cykacze zabierajcie z tą tyłki. Wszyscy kochają cykacze? No raczej! Dla nas to są bity sprawne inaczej. Wszyscy kochają cykacze? No raczej! Dla nas to są bity sprawne inaczej. Cykul, lubię cykul, cykul, kocham cykul.